rewelacyjnych cenach. Jeszcze tylko przez 7 dni w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 13 czerwca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef NATO zadowolony po podpisaniu deklaracji Polski i USA o obronności. Na początek o tym, co napisał Jens Stoltenberg, a także inni zagraniczni politycy. W tym serwisie także apele lekarzy, żeby w czasie upałów nawet na minutę nie zostawiać dzieci w samochodach. We włoskiej prasie napisano o przyszłości słynnej Caffè Greco. Podobno w ogóle ma się nie zmienić, bez względu na to, kto ją przejmie. A zaczynamy od tego, co o polsko-amerykańskiej deklaracji o współpracy obronnej mówi się m.in. w NATO. Sekretarz Generalny Sojuszu Jens Stoltenberg, jak to określił, przyjął umowę z zadowoleniem. W podobnym tonie wypowiedział się szef MSZ-u Litwy. Przypomnijmy, zgodnie z umową do Polski ma m.in. przyjechać 1000 amerykańskich żołnierzy. Opinię zebrała nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Szef NATO napisał, że to potwierdza silne zaangażowanie USA w europejskie bezpieczeństwo i siłę więzi transatlantyckich. Jens Stoltenberg uważa, że ta decyzja jest elementem wzmacniania wschodniej flanki NATO i zwiększa bezpieczeństwo w regionie. Także minister spraw zagranicznych Litwy podkreślił, że to będzie z korzyścią dla bezpieczeństwa wszystkich sojuszników w NATO. To ważny krok wpisujący się w politykę sojuszu odstraszania i obrony, napisał Linas Linkiewicius. Po aneksji Krymu i agresji na wschodzie Ukrainy Sojusz Północnoatlantycki wysłał do Polski, Estonii, na Litwę i Łotwę 4 bataliony, po 1000 żołnierzy do każdego kraju. Gdy świat się zmienia, musimy się dostosowywać, by mieć pewność, że możemy nadal chronić wszystkich naszych sojuszników, podkreślił szef NATO. I przypomniał, że sojusz zgodził się zainwestować prawie 270 milionów dolarów w infrastrukturę wojskową w Polsce, gdzie powstanie magazyn dla amerykańskiego wojska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeszcze informacja sprzed kilku minut. Myślę, że jeżeli to tylko będzie możliwe, to prezydent USA Donald Trump będzie chciał 1 września pojawić się w Polsce. Tak mówi wiceszef kancelarii prezydenta Paweł Mucha. Jak dodał prezydent Andrzej Duda podczas spotkania, ustnie ponowił zaproszenie, które wcześniej zostało złożone formalnie. Dzisiaj w niektórych miejscach w kraju na termometrach zobaczymy nawet 34 stopnie. Są więc apele, żeby pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci w samochodach, nawet na kilka minut. Temperatura wewnątrz auta może szybko wzrosnąć do 70 stopni Celsjusza. Mieliśmy, takie przypadki były znane, dzieci w samochodach po prostu zostawały i ginęły, prawda? Albo przyjeżdżały, trafiały do nas dzieci, które były bardzo odwodnione. Jeżeli stoi to auto na słońcu, to po prostu działa tak, że ściąga na siebie wszystkie promienie słoneczne, no i może dojść do bardzo niebezpiecznych następstw. Mówiła Barbara Kunzdorf-Bochnia z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Równocześnie lekarze zwracają uwagę, że widząc dziecko lub zwierzę pozostawione w rozgrzanym samochodzie, można wybić szybę i wezwać policję. A teraz problem, który gryzie mieszkańców południowej części województwa świętokrzyskiego. Chodzi o komary. Po ostatnich podtopieniach jest ich tyle, że samorządowcy zamierzają nawet zwrócić się do władz państwowych o wsparcie. Na razie na przykład burmistrz Pacanowa Wiesław Skop tłumaczył, że opryski dozwolonymi preparatami są bardzo drogie. Do tego dochodzi wynajęcie samolotu. Ewentualnie, jak mówił, rozwiązaniem mogłyby być chemiczne oddziały wojska. Do tego jednak potrzebuje wsparcia państwa, bo gmina nie ma takich możliwości finansowych. Słynna rzymska Caffè Greco w ogóle się nie zmieni, bez względu na to, kto ją przejmie. Zapewnia o tym jej obecny właściciel. Włoska prasa donosi, że o lokal związany z historią polskiej i europejskiej kultury walczą marki odzieżowe Dior i Moncler. Wczoraj obecni najemcy kawiarni otrzymali nakaz eksmisji. Do gazet zajrzał nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Dziennik La Repubblica wyjaśnia, że w konflikcie między właścicielem lokalu, rzymskim szpitalem izraelickim, a obecnym najemcą chodzi wyłącznie o pieniądze. Przypomina, że zgodnie z decyzją włoskiego Ministerstwa Dóbr Kultury ani właściciel, ani najemca nie mają prawa zmiany przeznaczenia lokalu i wystroju wnętrza. W Caffè Greco, co poświadczają eksponowane pamiątki i dzieła sztuki, bywali m.in. Goethe, Liszt, Byron, Mickiewicz, Norwid i bracia Gierymscy. Jak wyjaśnia szpital izraelicki, obecni najemcy płacą czynsz 10-krotnie niższy od cen rynkowych. Sąd po trwającym 2 lata procesie nakazał im opuszczenie lokalu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

ty, co grot zamkowy nowogrodzki ochrania z jego wiernym ludem. Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem. Bramana wciąż warta, gościnę ogłasza. Bramana wciąż warta, wszystkich zaprasza. Bramana wciąż warta, gościnę ogłasza. Bramana wciąż warta, wszystkich zaprasza. O dziewo czystaja, što w Częstochowskim chramie ratujesz świat od zła i w ostry świecisz bramie, što mój na ваградах боронишь з верным людом, ты мне маленькому життё вернул отсюда, як мати плакала, святой твоей я веки благаючи, и снял я мертвые повеки, готовый пехотой шукать твоего порога, уратованный сын, удячный сыну Бога. Зроби нам цуд, усіх вернувши дай чини. А сьогодні в родний кут несі мої вспоміни. Туди, де висяться погорки між барами день. Роман у лугах ніби в зеленій рамі. Де гречка ніби сніг, свірепка як з бурштину. Дявочою красой румяні конюшину. Де зрідку на мяжи, каб серце ладу зрушив. Зеленою вартою тихутки шепти грушав. Романа вчонж варта, гостіна оплаша. Брамана вчонж варта, всіх запраша. Брамана вчонж варта, гостіна оплаша. Брамана вчонж варта, всіх запраша. Wśród takich pól przeplaty nad brzegiem ruczaju, na pagórku niewielkim we bziozowym gaju stał dwór szlachecki, przewalek podmurowany. Świecił się z daleka od bielanej ściany, tym pierwszy, że odbity od czynnej zieleni. Do poli sogo bronią od wiatrów jesieni. Do poli sogo bronią od wiatrów jesieni. Do poli sogo bronią od wiatrów jesieni. To mieszkanie niewielki, lecz ze wsią chędogi i stodołem miał wielką i pszeniej czestogi. Porządku co pod strzechą zmieści się nie może. Widać, że okolica obfita bezboże. Wszystkich zaprasza. Bramana wciąż warta, gościnę oplasza. Bramana wciąż warta, wszystkich zaprasza. Jak zawsze trzecią godzinę czwartkowych spotkań w dopołudnia rozpoczyna piosenka dnia. Dziś Hajdamaki i Andrzej Stasiuk. Yeah. No i jeśli już jesteśmy przy grzesznych przyjemnościach, to w takie właśnie upalne dni składanki największych przebojów zespołów takich jak In Excess sprawdzają się świetnie. Ale ta ścieżka dźwiękowa to nie bez przyczyny, bo z kolei pewna nie jestem, czy fakt, że w ostatnich dniach słucham często właśnie muzyki In Excess, nie jest powiązany z tym, że w kinach, jeszcze nie w Polsce, mam nadzieję, że będzie w Polsce, aktualnie premiera filmu dokumentalnego Mystify o Michaelu Hutchence, o wokaliście In Excess. Jak wiemy, to historia z tragicznym zakończeniem, ale fascynująca. Człowieka, o którym wszyscy mówią, byłby kolejnym z wielkich, jeśli chodzi o muzykę rockową w znaczeniu właśnie charyzmy, osobowości i tego czegoś, czego nie można kupić, co po prostu się ma, i Michael Hutchence to miał. Mystify także, z tego co wiem, zawiera fragmenty wcześniej nigdy nie publikowane. Reżyser filmu bardzo dbał o to, by przez lata, ponad 20 lat, zaskarbić sobie zaufanie osób, które były blisko Hutchence'a, by miały pewność, że tylko w pewnym kontekście, tylko za pełną zgodą i porozumieniem zostaną pewne materiały pokazane, ujawnione po raz pierwszy, właśnie po to, by ten obraz był jak najbardziej intymny i pełny. No właśnie jestem ciekawa, czy na fali tak wielu filmów biograficznych o gwiazdach rocka film dokumentalny będzie miał szansę także przebić się i zaistnieć, bo tak jak wspomniałam, jest to historia jednak fascynująca. Michael Hutchence. Curtis Harding. A za chwilę Liam Gallagher i jego nowa piosenka. Liam także ma film dokumentalny o sobie, As It Was. I to też oczywiście jest jedna z bardziej frapujących historii, których też główna część akcji dzieje się w latach 90. Wiadomo, konflikt z bratem, rozwiązanie jednego z najsłynniejszych i najważniejszych zespołów lat 90. wciąż na ten moment kategoryczne. Shockwave, Liam Gallagher. Czy o zespole Oasis można powiedzieć, że był czy jest kultowy? No właśnie, teraz o tym, co to znaczy kultowy. Na to pytanie starali się odpowiedzieć pracownicy Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Efektem ankiety oraz badań jest projekt Rzeczy Kultowe, o którym Wioletcie Myszkowskiej opowiedziała Anna Grunwald, kierowniczka działu edukacji muzeum. Na drugim piętrze Państwowego Muzeum Etnograficznego znajduje się instalacja przedstawiająca 23 rzeczy kultowe, które zostały wybrane w ankiecie, która była prowadzona w zeszłym roku. Jeansy, światowa muzyka, oczywiście były też wskazania konkretnych zespołów. Queen, The Beatles, Michael Jackson. Tutaj jeszcze mam kategorię inne i tam jest meblościanka. Incredible. Projekt Rzeczy Kultowe powstał rok temu. Jest to projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego. Co roku równolegle będą prowadzone badania różnych grup. Będą organizowane wystawy, które my nazwaliśmy na potrzeby tego projektu efemerycznymi, czyli takimi, które będą bardziej zjawiskowe, trochę instalacyjne, a mniej takie historyczno-chronologiczne, które będą prezentowały jakiś obszar kultowości. Ten tytuł daje taką przestrzeń do tego, żeby te rzeczy to też były idee, na przykład czy miejsca, czy postaci kultowe. Kultowość kojarzy się respondentom z trendami, z przeszłością, z historią. Młodym kojarzy się także z byciem cool, o dziwo, czego zupełnie nie potwierdzają seniorzy. Nie kojarzy im się zupełnie kultowość z nowoczesnością. Niektórzy wskazywali też na modę i na nostalgię. Ewidentnie widzimy, że nostalgia coraz głośniej wybrzmiewa. Nawet w którymś zestawieniu zawodów przyszłości pojawił się nostalgista, czyli ktoś, kto będzie potrafił dla seniora odtworzyć wnętrze z ulubionej dekady. Now you come to me and you say, Don Corleone, give me justice. Jeśli chodzi o filmy, to zapewne tutaj nie będzie jakichś zaskoczeń. Ojciec Chrzestny, Pulp Fiction, Dzikość Serca. Ku mojej radości, bo akurat uwielbiam ten film. Pojawia się Miś, filmy Barei, Sami Swoi. Pojawił się teraz w najnowszym badaniu też Dzień Świra. Może powtórzymy na angielski. Weź się, tato. Największe zdziwienie przeważnie zwiedzających budzi to, że to, czego jeszcze tak niedawno używali, oto widzą w muzeum. Jeszcze jest to muzeum etnograficzne. Właśnie tutaj jedną taką rzecz widzę i jest to Nokia 3030, która obrosła już legendą przedmiotu, którego nie da się zniszczyć. Nawet w naszych burzach mózgów artystycznych przyszło nam do głowy, żeby ją pokazać jako większą w przestrzeni, pokazać jej wspaniały obły kształt, nawiązujący niejako do kształtu Wenus z Willendorfu, wielkiej pramatki o szerokich biodrach, i tym fantazjom nie było końca. Wyszło z naszych badań, że to właśnie seniorzy opierają się łatwemu szafowaniu słowem kultowy i rzeczywiście, żeby coś dla nich miało takie znamiona kultowości, musi być bardzo ponadczasowe, klasyczne wręcz. Natomiast młodzi, myślę, że traktują dość powierzchownie samo zjawisko kultowości jako szybką konsumpcję pewnych dóbr i zjawisk i przechodzą zaraz do następnych rzeczy, które właśnie okrzyknięto jako kultowe. Mamy szczęście, że możemy się tym zajmować, bo to bardzo wiele mówi o nas jako Polakach. Oczywiście te rzeczy, które wyłaniamy, nie muszą być polskie, nie są, natomiast badamy nas. Więcej informacji o projekcie Rzeczy Kultowe znajdą Państwo na stronie Państwowego Muzeum Etnograficznego. Autopromocja. Słuchacze Trójki dzielą się na tych, którzy już biegają i tych, którzy lada chwila zaczną biegać. To całkiem prawdopodobne. Tym bardziej, że ułatwiamy Państwu zadanie jak możemy. Nasi trenerzy czekają na niezdecydowanych już w ponad 100 miejscowościach w całym kraju. Zajęcia są bezpłatne i nie można się na nich nudzić. Nudy nie ma także podczas naszej cotygodniowej audycji w czwartki. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Autopromocja. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving car. I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus take me anywhere. Don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one more at all. Oh, I haven't got one. Oh. Under the double-decker bus crashes into us. To die by your side is such a heavenly way. I'm sure kill the both of us. To die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Oh, there is a light and it never goes out. There is a light and it never goes out. There is a light and it never goes out. There is a light and it never goes out. There is a light that never goes out. Mamy dla Państwa teraz zaproszenia i propozycje spędzenia niedzielnego wieczoru tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Oczywiście na koncercie. Na koncercie Miki Urbaniak i Wiktora Davisa. Mamy zaproszenia na ten właśnie wspólny koncert promujący wydany ich album Art Pop. W sprawie zaproszeń proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Najbliższa niedziela w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po 19. To odpowiadając na Państwa pytania, czy w ramach wspomnień lat 90. w paśmie do południa pamiętam o zespole Radiohead. Oczywiście, że tak. Just z ich płyty The Bends, 95. rok. Jeśli chodzi o korespondencję z Państwem, były także pytania o kasetę magnetofonową Born in the USA. Sfotografowałam, można zobaczyć na moim Instagramie. Nawet jest z tą taką rysą, którą często miały pudełka od kaset. Soul na kasecie nie miałam, kupiłam dopiero po latach na płycie, ale ta muzyka kończy to wydanie do południa. Dobrego dnia, do usłyszenia. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Pola śmierci. Ciąg dalszy. Dzięki planom i taryfom ówczesnej Warszawy możliwe jest dość dokładne, z dokładnością do kilkudziesięciu metrów, ustalenie, gdzie znajdowało się trzecie miejsce stracy. To właśnie, które mogło być celem spacerów bogatych mieszkańców ulicy Fawory, jeśli chcieli sobie obejrzeć wieszanie. Miejsce to nazywano wówczas najczęściej polem za nalewkami lub po prostu polem. Mówiono także o szubienicy publicznej oraz o szubienicy generalnej. W liście Ignacego Zakrzewskiego do Tadeusza Kościuszki z 17 maja mowa jest o miejscu ustronnym. Prezydent Warszawy donosił w tym liście naczelnikowi, że sąd kryminalny po wysłuchanych i odbytych wszelkich dowodach i odwodach ogłosił Rogozińskiemu swój dekret, mocą którego w dniu dzisiejszym karę śmierci na szubienicy w miejscu ustronnym poniesie. Ów Rogoziński, jak informowała wówczas swoich czytelników Gazeta Powstania Polski, w dodatku do numeru 13 z 17 maja, intendent policji zarządu moskiewskiego wsławił się, poza swoimi łajdactwami, jeszcze i tym, że pod szubienicą, gdy założono mu szelki i stryczek, miał bezczelnie oświadczyć: jeżeli ja mam wisieć, trzeba, aby pół Warszawy wisiało. Wiadomość ta pochodzi od księdza Kitowicza. Z Gazety Powstania Polski dowiadujemy się zaś jeszcze, że Rogoziński powieszony został z rana pod Cuchthausem. Było to jeszcze jedno używane wówczas w Warszawie określenie miejsca, w którym stały szubienice. Żeby dojść lub dojechać do szubienic oraz Cuchthausu, czy raczej Cuchthausu, ów Cuchthaus, nazywany też domem poprawy, był faktycznie więzieniem i to prawdopodobnie, jak można wnioskować z różnych relacji, ciężkim. To znaczy takim, w którym o poprawę pensjonariuszy dbano także przy pomocy dotkliwych kar cielesnych. Żeby więc dostać się w okolice tego miejsca straceń, trzeba było z nalewek, które inaczej niż obecnie były wówczas długą ulicą i kończyły się w pobliżu Pokornej, myślę o ich północnym krańcu, wydostać się, przecinając uprzednio Miłą właśnie na Pokorną i przeciąwszy jeszcze Niską, dotrzeć do skrzyżowania Pokornej ze Stawkami. Obecnie Pokorna jest małą i nic nieznaczącą uliczką, która za Stawkami i Inflanską ginie między ogródkami działkowymi i placami budowy. Niebawem tam, gdzie teraz są ogródki i place budowy, staną nowe apartamentowce i wtedy z mapy Warszawy zniknie także i ta resztka Pokornej. Wówczas, podobnie jak nalewki, Pokorna była długą ulicą, na północy dochodzącą niemal do krańców miasta i łączącą się tam z drogą, przez którą można było wyjść poza okopy. Inaczej niż obecnie biegły też Stawki, które od Pokornej odchodziły trochę skośnie w kierunku na zachód, a potem skręcały trochę na północ. Przeciąwszy Stawki po lewej i ówczesną Inflanską po prawej, dochodziło się niemal do końca zabudowań na Pokornej. Pod numerem 2218 mieściła się tam fabryka tabaczna miasta Starej Warszawy. Pod numerem 2220 magazyn żydowski, użytkowany przez żydowskich kupców. A między nimi, pod numerem 2219, znajdowały się budynki Cuchthausu. Dalej, w kierunku okopów, było puste pole i prawdopodobnie właśnie tam stały szubienice. Potem, w wieku XIX, kiedy Rosjanie zbudowali w Warszawie cytadelę i przy okazji radykalnie zmienili układ ulic w tej części miasta, fabryka tabaczna, magazyn żydowski oraz Cuchthaus zostały zniesione, a na ich miejsce stanęły koszary mikołajewskie. Frontowy budynek koszar mikołajewskich, dobrze widoczny na planach Warszawy z połowy wieku XIX, można uznać za miejsce Cuchthausu, zaś znajdujące się vis-a-vis tego frontowego budynku ówczesne skrzyżowanie Pokornej z ulicą Kłopot za pole szubienic. Teraz, mniej więcej w tym miejscu, gdzie Pokorna łączyła się kiedyś z Kłopotem, są ogródki działkowe między centrum handlowym Arkadia i dworcem Warszawa Gdańska. Jeśli staniemy w pobliżu zejścia do metra na ulicy Słomińskiego i spojrzymy w kierunku dworca oraz torów, to po lewej ręce, nieopodal dworcowych zabudowań na skraju działkowych ogródków, zobaczymy automatyczną myjnię samochodową. I prawdopodobnie właśnie gdzieś za tą automatyczną myjnią i myjącymi się w niej samochodami 200 lat temu stały szubienice. Jak wyglądało pole śmierci w pobliżu Zuchthausu, nie potrafię powiedzieć. Z historii księdza Kitowicza dałoby się wywnioskować, że szubienice w polu za nalewkami były murowane. Może była to jedna szubienica. Jedna, ale taka, która mogła obsłużyć czy pomieścić kilku wisielców. Bowiem Kitowicz pisał o szubienicy generalnej, choć murowanej. Ale akurat to zdanie autora historii polskiej jest trochę niejasne i taki wniosek nie wydaje się całkiem uprawniony. Poza intendentem Rogozińskim za nalewkami powieszono trochę później, 4 czerwca, niejakiego Kobylańskiego, przechrztę właściciela szynków i burdeli, który prowadził handel z rosyjskimi żołnierzami. Przedmiotem handlu, to znaczy tym, co ów Kobylański sprzedawał, były kilkunastoletnie dziewczynki. Później zaś 26 lipca na polu za nalewkami, prawdopodobnie właśnie tam, powieszono 7 skazanych za wieszanie. To znaczy tych, którzy wieszali 28 czerwca i zostali straceni na mocy wyroku Najwyższego Sądu Kryminalnego z 21 lipca. O tym, że wieszanie odbędzie się za nalewkami, zadecydowała Rada Najwyższa Narodowa w rezolucji z 28 czerwca. Poinformowano w niej obywatelów, mieszkańców miasta wolnego Warszawy, że na miejsce egzekucji złoczyńców wyznacza Rada plac Nalewek, gdzie od wieków karane były zbrodnie przeciw ojczyźnie. Można sobie wyobrazić, że to wieszanie 26 lipca było niezłym widowiskiem. Pewnie przyszli tam, żeby podziwiać swoich wiszących kolegów, wszyscy ci, którzy też wieszali w czerwcu, ale nie dali się złapać wysłanym z Gołkowa do Warszawy żołnierzom Kościuszki. Jeśli tak właśnie było, to w okolicach Nalewek i Pokornej musiał zgromadzić się wówczas wielki tłum. Jan Duklan Ochocki twierdził jednak w swoich pamiętnikach, że egzekucja nadspodziewanie spokojnie się odbyła, jak w czasie pokoju i regularnego praw biegu. Trzeba tu jeszcze dodać, że na polu za nalewkami, gdzieś w okolicy szubienic, było też coś w rodzaju cmentarza, coś w rodzaju, bo chyba nie było tam krzyży i nagrobków, a ziemię od razu udeptywano, żeby po pochówku nie pozostał żaden ślad. Z historii księdza Kitowicza wynika, że podobne urządzenie, też rodzaj cmentarza, znajdowało się również na Piaskach. Koło szubienic w polu pogrzebano tam tych wszystkich szpiegów, buntowników, Żydów i katolików, którzy zostali powieszeni w końcu lipca. Ci wszyscy, winni i niewinni, pochowani w polu pod szubienicami. Na miejscu straceń pod Zuchthausem pochowano zaś, jak twierdził Kitowicz, 4 powieszonych na ulicach Warszawy 9 maja. Ciała powieszonych pod szubienicą w polu za nalewkami pochowane. Potwierdza to Jan Kiliński, który opowiadając o wydarzeniach 9 maja pisał w drugim pamiętniku, że wieczorem kat zdjął tych panów wiszących, a potem, włożywszy ich na furę drabiastą, kazał ich w pole wywieźć. O takich pochówkach, trochę tajemnych, szybko się zapomina. Ale jest całkiem pewne, że Kossakowski, Zabiełło, Ankwicz i Ożarowski, pewnie także i ci, którzy zostali skazani i powieszeni w maju i w czerwcu, intendent Rogoziński oraz przechrzta Kobylański, może także i ci, którzy wieszali w czerwcu, a potem zostali za to powieszeni, podchorąży Piotrowski, mularz Delbiert, właściciel kurnika i handlarz drobiu